برگ سبز، برنامه شماره 164. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. مست تو هم از باده و جام آزادم، صید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم. نه هر طالب تواند عشق ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست شبی از خود به سوی حق گریزی. دریای نیم شب، گوهر فشان محنت و غمهای نیم شب. گو خواجه صبحدم به تماشای گل برو، گو خواجه صبحدم به تماشای گل برو، ما را بس است ذوق تماشای نیم شب. ما را همین بس است تفاخر که هر شبی در می کشیم جام غم افزای نیم شب. یک صبح دم چه صبح برآورد دمی ز دل، تا وا شود به روی تو درهای نیم شب. مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان در شورش سحرگه و سودای نیم شب. ملک نیم روز به یک جو نمی خریم، ما ملک نیم روز به یک جو نمی خریم، تا وام ماست ناله نجوای نیم شب. مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان، مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان، در شورش سحرگه و سودای نیم شب. در راه عشق غمی نیست ز بی سامانی، خوش بود با در سر سودای تو سرگردانی جان Thank you. به جز عشق نداریم، به چیزی حاجت، به شما بود همه ملک جهان ارزانی. Thank you. ای مرد چمن نعر زنان، ناله ی مرد گرفتار قفص کی دانی جا کردست نظام شکوهی هست اگر هست بی درمانی زیبد که در درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود، تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 164 برگ سبز بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، بدیعی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. اشعار از عطار، حاج عبدالله انصاری، نظام وفا، عراقی. آهنگ دشتی.